zapraszam na serwis Trójki. Zaprzysiężenie ministrów przez prezydenta już dzisiaj. Wczoraj premier dokonał rekonstrukcji i na początek o tym, co się zmieniło. Jest opinia Komisji Regulaminowej. Zbigniew Ziobro powinien stracić immunitet. Teraz ostatecznie zdecyduje o tym Sejm. Szef Sztabu Generalnego Białoruskiej Armii nie wyklucza przeniesienia ćwiczeń wojskowych z Rosją w pobliże polskiej granicy. Dzisiaj o 15.30 rekonstrukcja rządu stanie się faktem. Zmiany przyjmie prezydent. Skład gabinetu Donalda Tuska został zmniejszony z 26 do 21 ministrów. Mają go firmować trzy słowa: porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. Zmienili się też szefowie kilku resortów, m.in. sprawiedliwości. Adama Bodnara zastąpi sędzia Waldemar Żurek. Małgorzata Naukowicz. Szef Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis z Polski 2050 zna sędziego Żurka z sali sądowej i ceni jego dorobek. Zobaczymy, jak będzie pracował jako minister, dodaje poseł. To jest bardzo trudne wyzwanie, w szczególności teraz, w szczególności w zakresie naprawy praworządności, w szczególności naprawy Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę ciężkie wyzwania przed nim. Sędziokracja w pełnej krasie, można powiedzieć. Nie przypominam sobie historii, żeby sędzia był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, bo sędzia, uwaga, cywilista, będzie prokuratorem generalnym. Komentuje Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem były wiceminister sprawiedliwości. Nominację bardzo dobrze ocenia Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza na jego piękną biografię. Był tak jak ja w młodości działaczem Konfederacji Polskiej Niepodległej. Bardzo mi się podoba ta kandydatura. Zaprzysiężenie nowych ministrów jest planowane na czwartek, a pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie na piątek. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS Zbigniewa Ziobro. Wniosek złożyła za pośrednictwem prokuratora generalnego Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Ostatecznie o jego losach zdecydują posłowie na sali plenarnej. Ma się to stać jeszcze na obecnym posiedzeniu. Referując wniosek Komisji Śledczej, jej przewodnicząca Magdalena Sroka z PSL-u przypominała, że ten organ nie może odebrać zeznań od byłego szefa resortu sprawiedliwości od ponad roku. Do tej pory komisja 8 razy wzywała pana Zbigniewa Ziobro. Zachowanie pana Zbigniewa Ziobro nosi wszelkie znamiona uporczywej obstrukcji. W odpowiedzi na te zarzuty sam zainteresowany wspominał o nieopublikowanym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z września poprzedniego roku, które podważało sposób, w jaki Sejm powołał komisję śledczą. Zapowiedział też, że nierespektowanie postanowień tego organu będzie skutkować w przyszłości odpowiedzialnością. Chyba nie zakładacie, że będziemy na tyle naiwni, że zapomnimy o takim szarganiu praw. Ja nie straszę, tylko informuję, tak jest. Ewentualne uchylenie posłowi immunitetu przez Sejm nie spowoduje, że będzie go można od razu zatrzymać. Stosowną zgodę w tej sprawie będzie musiał wydać jeszcze sąd. Michał Fedusio, Polskie Radio. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi zapowiedział, że Mińsk może zmienić swoją decyzję o przeprowadzeniu wrześniowych wielkich białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych Zachód 2025 w centralnej części kraju. Podkreślił, że Polska zaplanowała ćwiczenia w pobliżu granic Białorusi, a Litwa rozmieściła brygady w odległości 15 km od białoruskiej granicy. W takich warunkach zastrzegamy sobie prawo przesunąć podczas ćwiczeń nasze pojedyncze jednostki do granicy, stwierdził szef Sztabu Generalnego Białoruskiej Armii. Ćwiczenia Zachód 2025 wywołują duże zaniepokojenie państw zachodnich, bo poprzednie ćwiczenia w 2022 roku odbyły się bezpośrednio przed atakiem Rosji na Ukrainę. Na placu Iwana Franki w Kijowie drugi dzień trwała akcja protestacyjna przeciwko ustawie ograniczającej niezależność Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i specjalnej prokuratury antykorupcyjnej. Na demonstrację w stolicy przyszło ponad 4000 ludzi. Protesty odbyły się w 17 ukraińskich miastach. Ukraiński parlament przegłosował wczoraj ustawę o ograniczeniu autonomii służb antykorupcyjnych, które mają odtąd podlegać prokuraturze generalnej. Dzień wcześniej SBU przeprowadziła rewizję w instytucjach antykorupcyjnych. Zatrzymano co najmniej dwie osoby. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zostało powołane w 2014 roku. Jego utworzenie było jednym z warunków współpracy Ukrainy z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy kraju możliwe burze, na pozostałym obszarze bez opadów. Na termometrach od 13 do 16 stopni. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie oraz miejscami na południu lokalne burze. Na termometrach od 20-23 stopni na północy oraz na terenach podgórskich, przez 26 w centrum do 28-30 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po północy. Bażancie serce. Och, jaki przyjemny sygnał, oznaczający, że przed nami dwie godziny wypełnione muzyką. Gosia Jakubowska, Grażyna Oczkowska. Dobry wieczór. Thank you. Caribou Can't Do Without You w zremiksowanej wersji, tej dłuższej zdecydowanie ponad 7 minut za nami. To jest też piosenka, która niejednokrotnie towarzyszyła wielu osobom podczas tych kolekcjonowania tych letnich wspomnień. A ja się jeszcze raz przywitam, Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Dla tych, co wyczekiwali przed mikrofonem Ani Lalki, proszę się nie martwić. Ania już za tydzień pojawi się z powrotem i jestem przekonana, że przywiezie ze sobą masę filmowych wrażeń, a przywiezie je ze Wrocławia, gdzie właśnie trwa festiwal Nowe Horyzonty. Ania jest wielką fanką tego wydarzenia, więc nie mogło jej tam zabraknąć. A ja dzisiaj postanowiłam trochę pod wpływem tej prowokacji Ani połączyć kilka wątków w jednym, a mianowicie wszystkie nieprzespane noce jako hasło wywoławcze naszego dzisiejszego spotkania. Film, który powstał w 2016 roku, trafił wówczas mocno do mojej młodo dorosłej osoby i który też był sygnowany właśnie utworem rozpoczynającym nasze dzisiejsze spotkanie. Film, który przyciągał nie tylko narracją zdecydowanie, ale także i muzyką. Ta szczególnie była cudownie dobrana. No i pamiętam, że 2016 rok to był też ten jeden z takich ostatnich momentów w muzyce, gdzie jeszcze czuć było spokój i stabilność pewnego rodzaju, to na pewno, że nawet jeżeli pojawiały się te nieco bardziej szalone muzyczne pomysły, to jednak bił z nich jakiś spokój. A może przemawia przeze mnie jednak sentyment, kto wie. Natomiast dzisiaj nie tylko muzyka z 2016 roku, zdecydowanie będzie pełen przekrój nie tylko lat, ale także i gatunków. Tribute to me, 'cause I knew that all I wanted to

tego roku minie 31 lat od ukazania się tej płyty Dummy, pierwszej płyty Portishead i płyty, która była określana jako przebłysk błyszczącej, choć przerażającej przyszłości. Ja zachęcam do tego, aby poszperać na naszej stronie internetowej Trójki, bo w tamtym roku Piotr Metz robił audycję w tonacji Trójki, gdzie właśnie całą skierował w stronę Portishead i tego debiutu opowiadał niebywale ciekawie o tym. Ja zachęcam do tego, aby poszperać trochę na naszej stronie Trójki. Też to jest jeden z tych albumów, do których ja tworzyłam swoje nieprzespane noce, ale nie tylko do tego albumu, ponieważ tegoroczne nieprzespane noce należą do duńskiej artystki Eriki de Cassier. Pleasure in disguise. Nie mogłam odpuścić też w naszym dzisiejszym spotkaniu nowości. Automatic, kobiece trio, które szczególnie polecam uwadze w singlu Mercury, który jakoś bardziej do mnie przemówił niż poprzedni singiel Is It Now, singiel tytułowy najnowszej płyty. W kontekście tych nieprzespanych nocy myślę, że też dobrze obrazuje dynamikę tych właśnie wieczorów i nocy. Bardzo zmienną, mało przewidywalną i w sumie w której może się wszystko wydarzyć. Czekam też na płytę, która tak jak już wspomniałam, tytuł brzmi Is It Now. Ciekawie też się czyta to w kontekście albumu The Strokes z 2001 roku Is It This? Is This It? No właśnie. Wracamy zatem do trip-hopu, bo też w świecie nowości go nie brakuje. Ja natomiast sięgam po nieco starszy numer, którego chyba przedstawiać stałym słuchaczom Trójki nie trzeba. się trochę klimat w audycji, to za sprawą Dżabu, czyli zespołu, który uwielbia eteryczną, oniryczną estetykę, która jak ulał pasuje do dzisiejszej narracji audycji Bażancie Serce. Ich album A Soft and Gatorable Star ukazał się pod koniec ubiegłego roku, a znajdziemy na nim, myślę, że muzykę, która idealnie sprawdza się na późny wieczór bądź sam środek nocy, gdy ze zmęczenia czasami przecieramy oczy i wiercimy się na łóżku bądź kanapie, nasz umysł zaczyna płatać figle i sami nie do końca wiemy, czy już śpimy, czy jednak jest to jawa, czy sen. No właśnie, bo też ich muzyka przez jeden z zagranicznych magazynów The Quietus została określona jako lecznicza. Przetestowałam i zdecydowanie działa. Mam nadzieję, że zadziała także na naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. No dobrze, no to w takim razie kontynuujemy nocne przechadzki, nocne doświadczanie lata. Najpierw Jadu Hart, czyli zespół, który jako jeden z kolejnych odwołuje się do estetyki trip-hopu, jednocześnie dając nam takie poczucie, że już gdzieś kiedyś coś podobnego mogliśmy słyszeć, ale nie jesteśmy w stanie do końca określić, z czym nam się dany utwór kojarzy. I to jest chyba też największą siłą Jadu Hart, bo jeżeli coś brzmi znajomo, to czujemy, że jest bliżej nas, a tym samym staje się to trochę bezpieczniejsze, no bo też i nie zawsze słuchając muzyki musimy wychodzić ze strefy komfortu. A jako drugi pojawił się Blood Orange, jego najnowszy utwór Mind Loaded. I zaproszenie, które przyjęły do stworzenia tego utworu Caroline Polaczek, Lord, a także przyjął także zaproszenie Mustafa i myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Jest to utwór, który w ciągu 3 godzin na antenie Trójki pojawia się już po raz drugi, ale myślę, że moglibyśmy go słuchać spokojnie na zapętleniu, przynajmniej w te nieprzespane noce, w moim przypadku jak najbardziej. Tak. Tak samo jak słucham w 2016 roku na zapętleniu Nicolasa Jara, który zamyka swoją twórczością pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Później pojawi się też jego remix, a my słyszymy się parę minut po godzinie pierwszej. Contra el muro, ponte contra el muro, anda para allá y cuenta otro, el que a ti te guste, cuenta un cuento lindo. A ver, bebé, ¿por qué? Pues dice que te va a volar, y ahí había un yo tengo con una pistola muy grande